Underground to me not. Siis Underground Huminaa lähti näin Reverend Hordon Heatin tahtiin käyntiin. Kyllä, hieno lähtö oli. Joo, jäikö biisin nimi epäselväksi nyt vielä? No, jäihän se. Ai jaa. No, Don't Take Baby to the Liquor Storehan se oli. No niin, tulihan se sieltä. Nyt ei ainakaan ollut epäselvää. No, sitten jatketaan tuollaisella vanhahtavalla meiningillä. Joo, joo, maa. Mark O'Connor ja Edgar Meyer kertovat, kuinka Chief sitting in the rain. Näin, että näin. Thank you. savonnut huuleen. Leikurikin sanoi, että kaatasi toki tusisi vettä. Suomi bämpää, Suomi bämpää. Katso kun mä bämpään. Sydän laukee, ja taivan portit aukee. Vaimonkin se huutaa, lisää rahaa ruinaa. Suomi bämpää, Suomi bämpää. Kato kun mä bämpää. Suomi bämpää. Portini menetin, poikkini vei. Kämppäni ryppäsin yksin tein. Karmea kankkuni helpotaa, kun kossulla huulia kosturtaa. Se oli Sleepy Sleepers. Kyllä. Jääkö nyt biisin niin? Jos se nyt oli Suomi pämppää, niin sehän sopii hienosti tähän teemaan, kun ajattelee noita lätkämatsejakin, miten Suomi on nyt menestynyt yllättäen. Näin. No, yllättäen. Yllättäen. Saattaa olla. Mä niin vähän seuraan tuota urheilua, että mulle se on aina yllätys. Kyllä, kyllä. Mut joo, semmonen. Tuohon sopiikin perään sitten Mad Sceneä heittää, koska hieman samantyyppistä. Remine, Costa del Hell. Onkohan näkynyt Tokoin rannassa? Okay. Captain Boys. Kappaleella on okei. Okei. No niin. Vielä on vartti ennen uutisia, eli tässä ehti joku sen biisin rykäsee. Ja no, seuraava... Vartti. Sittenhän me aloitettiinkin. Että varmaan... Näinpä näin. Joskus ollaan aloitettu vähän kauemmin. Aiemmin tai jotain muuta, mutta joo. Aloitettu kauemmin. Kyllä. Kyllä. Näinpä vaihdas näin. Nyt sitä musiikkia. No liian selvä. Neotropic Feet. Shorty aka Resonance kappaleellaan Memories. Joo, tämmönen. Hey, I read one day on the bus in Sydney. Catching public transport reduces air pollution. Death becomes the outcome, brother. So does catching public diseases reduces your white cells, son. All that fun and games, now you 6 feet under. Cover. Tears of sorrow fall off cheek, not just your mother. Closer to your roots than before, nurtured by the earth heavens you explore. In a way you lucky, you not here no more. My mind's sore. So much jealousy, hatred upon our land. No one else of color, sex can understand. Another man, no woman's identity. Unity, only a figment of your imagery. Pushing all energy from mental to nerves to create movement. And it's some they are observed, and that's how they occur. Put all mind to ideas eventually emerge. Maximum color senses, they're never minimal, some evil though. Nightmares are a bitch. Dreams are not blurred, so visual. Nightmares are a bitch. Cause if I were back in that dream, my head be off by a witch. Damn, sometimes I still flinch. Memory. Damn, sometimes I still flinch. Damn, sometimes I still flinch. Memory. Thank you. näin. Grizzly ja Before I Fall. Mahtavaa. Kyllä. En ollut itsekään kuullut kyseistä bändiä. Joo, mä oon joskus jotain kuullut, mutta en voi sanoa, että tietäisin ton bändin kovin hyvin. Nuoren näköisiä jätkiä oli levyn kansikuvassa. Ja eivät taida enää tänään olla kovin nuoren näköisiä. Taisi olla 73, kun tuo levy oli tullut. Joo. Eli tuskin ovat. Näinpä. Näin. Myöskin seuraava yhtye sieltä jostain. Onko nekin vanhoja? Ei ne silloin ollut, kun ne teki Negative Space-niminen bändi. Laulavat elävästä kuolleesta, Living Dead. Kyllä mä luulen, että nämä jätkät on jo jotain 50-vuotiaita kanssa tänä päivänä. Mutta näin ne soittivat silloin joskus 70-luvulla. Suspenders to excite all the males. Now fashion-conscious ladies of today show their legs off in the good old-fashioned way. that girls should wear suspender belts. Hey, viva suspenders, then their thighs can easily be felt. Hey, viva suspenders, if you want to get a little more than you have been getting, just lift your skirt a little more. Suspenders, por favor! In the pictures there is really nothing nicer to have an icer and a bit of thigh. When the lights go down and up there in the back row, all the ladies are lifting their skirts high. In the middle of the big film from the back, you can hear all the suspenders going whack. All the girls should wear suspender belts. Hey, viva suspenders, then their thighs can easily be felt. Hey, viva suspenders, if you want to get a little more than you have been getting, just lift your skirt a little more. Suspenders, forth on board! A girl I knew of old was once called napping. Inside the strapping, she caught her boyfriend's thing. Oh! She tried so frantically to free him. It was spine chilling, you should have heard him sing. But in the fuss, some skin did go astray. Instead of ouch, the poor chap said, oi, why? All the girls should wear suspender belts. Hey, viva suspenders, then their thighs can easily be felt. Hey, viva suspenders, if you want to get a little more than you have been getting, just lift up your skirt a little more. Suspenders, por favor! Olé! To get a little more than you have been getting, just lift up your skirt a little more. Suspenders, por favor! Olé, rapasta, yacaruna! Olé! No mutta se oli jutketret ja viva suspendos. Juu, olé! Oli siinä. Ja kohtat uutiset. Siihen meidät johdattaa Steve Miller Band. Ja biisi on Radio 2. Okei. Joo, näin. Ja tosiaan sen jälkeen uutista. Ja Lähiradiossa on seuraavaksi uutiset, kello on nyt 11. Lähiradio! Lähiradio! Thank you. Radio. Uutiskatsaus. Arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomi, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän johtoa huonoista johtamiskäytännöistä. Mäkinen toteaa poikkeuksellisen kovasanaisessa piispan tarkastusraportissaan ongelmien olevan niin vakavia, että yhteisen kirkkoneuvoston on ryhdyttävä pikaisesti toimiin tilanteen korjaamiseksi. Mäkinen löysi maaliskuisessa tarkastuksessaan puutteita sekä johtamisjärjestelmästä että johtamiskulttuurista. Ongelmien takia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kytee arkkipiispan mukaan epäluottamusjohtoa ja erityisesti hallintojohtaja Hannu Kalliota kohtaan. Mäkinen arvioi, että luottamuspulan takia Kallio ei voi viedä läpi meneillään olevaa organisaatiouudistusta seurakuntajaon muutoksineen, vaan tehtävään tarvitaan toinen henkilö. Kallio itse uskoo, että ilmi tullut epäluottamus juontaa juurensa uudistuksiin, joissa muutettiin työntekijöiden työnkuvia. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan Tuomio Rovasti Heimo Rinteen mukaan hallintojohtajan rooliin tullaan tekemään muutoksia sen jälkeen, kun kirkkoneuvosto on neuvotellut tilanteesta uudestaan arkkipiispan kanssa. Presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion virallinen vierailu jatkuu tänään Virossa. Suomen ja Viron presidenttiparit käyvät tänään Viljantissa, jossa on ohjelmassa lukiolaisten järjestämä kyselytunti. Viljantista matka jatkuu presidentti Thomas Henrik Ilveksen suvun kotitilalle Armaan. Suomen presidentti Sauli Niinistö laski seppeleen Vapauden patsaalle Tallinnassa tiistaina 7. toukokuuta 2016. Demarit pelkäävät, että Suomea laitetaan myyntikuntoon. Hallitus vastaa tänään opposition välikysymykseen. Demarit ovat huolissaan maaseudusta ja hallituksen aikeista yhtiöittää valtion omaisuutta. Demarikansanedustaja Pia Viitasen mukaan hallitus laittaa nyt Suomea myyntikuntoon. Pääministeri Juha Sipilä ja valtiovarainministeri Alexander Stubb olivat omistajaohjauspolitiikan linjauksiin liittyvässä tiedotustilaisuudessa viime viikon torstaina. Hallitus vastaa tänään SDP:n jättämään välikysymykseen Suomen suunnasta. Sosiaalidemokraatit sanovat, että hallitus ei välitä vanhusten, sairaiden ja lapsiperheiden arjesta. Välikysymyksen taustalla on opposition huoli maaseudun asukkaista, jos suunnitelma teiden, rautateiden ja vesiväylien yhtiöittämisestä toteutuu. SDP:n kansanedustaja valtiovarain valiokunnan demari vastaava Pia Viitanen toivoo, että hallitus ei lähde vastakkainasettelun tielle, vaan pohtii tosissaan SDP:n vaihtoehdon tarjoamia keinoja. Viitanen pelkää, että hallituksen linjaukset jäävät vain suunnitelmiksi valtionomaisuuden myynnistä. Nyt Suomen suunta on väärä. On hämmentävää, että hallitus näyttää pyrkivän kaikin toimin saamaan Suomea myyntikuntoon. Tähän tarvitaan nopeasti selkeä linjamuutos, Viitanen päättää. Hallitus vastaa SDP:n jättämän välikysymykseen eduskunnassa tänään kello 14. Helsingin päiväkodeissa voi saada tulevaisuudessa myös kokonaan kasvispohjaista vegaaniruokaa. Tarkoituksena on järjestää 20 päiväkodissa vegaaniruokakokeilu, jonka aikana selvitetään vegaanivaihtoehdon kustannukset. Asian valmistelussa on laskettu, että vegaaniannos olisi 4,40 € kalliimpi kuin keskimääräinen lapsikohtainen ateriakustannus, joka on 7,26 € päivässä. Postin jakeluaikojen muuttuminen on aiheuttanut harmia sanomalehdille ja jotkut ihmiset ovat jopa peruneet lehtitilauksensa, kun sanomalehti tuleekin vasta illalla. Mediataloille aamun lehden jakaminen illalla ei käy päinsä. Ruotsissa poliisi on poistanut telemaston juurelta räjähteeksi epäilyn esineen. Esine löytyi kännykkämaston läheltä Skutskäristä eilisiltana, Aftonbladet kertoo. Asiantuntijat selvittävät, onko kysymyksessä esimerkiksi omatekoinen pommi. Poliisi sai eilen ilta 6 Ruotsin aikaa ilmoituksen, jonka mukaan ohikulkija oli havainnut maston juurella epäilyttävän esineen. Kännykkämaston omistaa Telia Sonera. Ruotsin Boråsissa kaatui sunnuntaina TV-masto epäilyn sabotaasin vuoksi. Valtioyhtiö Teracom asetti sen jälkeen vartioinnin maan muille 53 TV-mastolle. Republikaanien presidenttiehdokkuutta Yhdysvalloissa tavoitteleva Donald Trump sanoo olevansa valmis neuvottelemaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa. Hän puhuisi tämän kanssa, eikä se ole mitään ongelmaa. Tämän lisäksi Trump painostaisi Kiinaa asiassa, koska taloudessa heillä on painostusvaltaa Kiinaan ja sitä ihmiset eivät tajua, Trump sanoi uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Trump sanoi myöskin, että presidenttinä hän vähintään neuvottelisi uusiksi Pariisin ilmastosopimuksen, koska se kohtelee Yhdysvaltoja epäoikeudenmukaisesti verrattuna vaikkapa Kiinaan. Ilmastosopimuksen avaaminen lähes romuttaisi Pariisissa saavutetun ilmastosovun. Meksikossa presidentti Enrique Peña Nieto haluaa laillistaa homoliitot maanlaajuisesti. Hänen mielestään saman sukupuolta olevien liittojen salliminen selkeyttäisi asian maan perustuslaissa. Pääkaupunki Meksikossa homoliitot ovat olleet sallittuja vuodesta 2009 alkaen, ja pari muutakin osavaltiota on seurannut esimerkkiä. Homoliittojen laillisuuden mahdollisti maan korkeimman oikeuden viimevuotinen päätös, jonka mukaan niiden kieltäminen on perustuslain vastaista. Oikeuden linjaus ei velvoittanut osavaltioita muuttamaan lakejaan, mutta oikeuksien pitää sallia liitto homopareille, jotka valittavat kielteisestä päätöksestä mennä naimisiin. Latinalaisessa Amerikassa homoliitot sallitaan Argentiinassa, Uruguayssa, Brasiliassa ja Kolumbiassa. Maista Argentiina hyväksyi homoliitot ensimmäisenä vuonna 2010. se oli Underground Huminaa, joka jatkui. Uutisten jälkeen ASG oli orkesteri ja The Dual Blade oli biisi. Biisi oli sellainen, ja seuraava biisi on The Open Mind-nimisen ryhmän esittämä, ja se on joku, no, niin, bändin nimi. Mitä? Siis The Open Mind, ja levyltä The Open Mind bonustrackki Magic Potion, että semmosia maagisia puteleita. My magic potion, soon you're gonna really feel fine. One sip and you will see things you never saw before. How do you feel? I feel fine. How do you feel? I feel fine. Up on my soul, I feel fine. All of a sudden, there's a different world appearing in front of my eyes. If you don't wanna try this potion, my soul, I feel fine. Nonni. Siinäpä oli hempeätä meininkiä. Joo, Alvin Lee and Mylon Le Fevre ja Carry My Load. Joo, Alvin Lee, eikö se ollut toi Ten Years After jätkä? Taisi olla. Joo. Kyllä, kyllä. Tää seuraava on sitten Tehe Norman Haines Band. Ja Rabbits A-D. Niin, että siinä on ilmeisesti sitten 4 osaa. Näin se menee. Yeah. Nonni. Kate Tippett. Juu. Kappaleella Dance. No oli se melkoista tanssia. Kyllä. Ihmeellistä. Joo, alkukin oli hieman hidas. No oli. Mä jo mietin, että onko toi vaan pelkkää hiljaisuutta. Mutta kyllä sieltä jotain pientä kilinää. Kellon kilinää siellä kuuluu. Hyvin hentoa sellaista. Kyllä, oltiin herkällä liikenteessä. Kuunnellaan seuraavaksi Tulenkantajia. No, laita. Teillä laki, meillä laulu. Eikö se oo hieman väärin? Lisää, aina lisää, tänne kaikki ei riitä mikään. Eikö se oo hieman väärin? Aseita ostetaan, lapselle ei lanttiikaan. Eikö se oo hieman väärin? Toinen toisen perään tuomitaan, ennen aikojaan kuolemaan. Eikö se oo hieman väärin? Kaikki hiljaa tuhotaan, allemaan vielä joudutaan. Eikö se oo hieman väärin? Kusetusta, vietystä, säätämistä, kynytystä. Eikö se oo hieman väärin? Well, since she put me down, I've been out doing in my head. I come in late at night, and in the morning I just lay in bed. Oh, Riley, you look so fine, and I know it wouldn't take much time for you to help me, Riley, help me get her out of my heart. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow. Help me, Riley, help. Help me, Rhonda. se oli Jan and Dean. Help me, Rhonda. Juu, iloiset surffarit siinä. Joo. Kyllä, kyllä. Ja sitten ennen kuin se sitä tulenkantajiin laitoit, niin laitetaan lisää tämmöistä suomalaista höpötysmeininkiä. Tää vittua sieltä. Hirveä hölinä. Pistetään toi ovi kiinni. Näin. Joo, niin, suomalaisia höpöttäjiä. Nyt tulee tajunta höpöttämään ja naurettava on biisi. Me realistisemme saivat väritetä. Ilman sitä näkökulman tuoreus helposti hävitetään. Oma kotitalo lattialta kuollut löydettiin. Sielun nevoksessa kuoli syksy ylireagointi olemisen. Todettiin epäolotila hukkui ilmeisen totisen matokuva surullisen komisen. Toivon etten enää ikinä kuvastimen kuvaamaan naurettava kukia unohden rakasta. Jokainen hiekka jyvä yhtä vähän tai paljon kokonaisuutta rakentaa. Kaikki muu on harhakuva. Päivänä jona pudota mielestäni se kuka välty kiireseni hukkumasta. Pyydän että joku kata kylmän vettä kasvalleni. Tavan herätyskellon paremman pisteen unelleni. Ei tän kaiken tarvi todellakaan tarkoittaa sitä, ettekö myös vasta alko olisi tarpeellista. Mutta se kentän puolella on jotain sellaista, joka nostaa mut vesirajan yle irti ajasta. Vakuuta missä vadista valtavasti voimia voi olla vaikea vara vajoamasta apatiaan. Kun kaikki jalla jatkuvasti maailma tätä kipua kyyneltä ja kadota mistä maalataan. Vaikea vara vajoamasta apatiaan, kun haudan ulkopuolella on oikeasta vakavampa kuin sisällä. Homo sapiens tekee parhaansa saavuttaakse, jolta paratiisissa pääsi romuttavaa. Tavallakin loista, että oikeasta mikä tahansa on naurun arvoista. Tavalla surullista, kuinka nauru on lopulta aika vakava asia. Tavallakin loista, että oikeasta mikä tahansa on naurun arvoista. Tavalla surullista, kuinka nauru on lopulta aika vakava asia. Pudottava ilmassa voi tipata mistä tahansa suunnasta. Mielelläni en kasaa aitoja määrittelemään sitä mistä saa ja mistä en saisi löytää hermoja kurittavaa. Jotta vatsalihakset repivät tavatta pärättävät tosiasiat havaita yllättäen sirkuspellenä supettuna. Jumituneet näkemykset muskata itkeä pisaroita, mutta ei surusta ei yksikään asia voi olla niin pelottavaa, ettei sitä saisi avattakse pilkata. Kritisoida palasiksi purkaa löytää pimeistäkin jotain avartapa, joka suunnistusta helpottaa. Rajan viiva keskellä sanoja herättää sisäänrakennettuja ennakkoluuloja. Vapaat aivotukset eivät jaksa enää virrata, jos etikoita päätetä, mitä ne saa pitää sisällä. Edes kärsimys ei saa olla pyhitettyjen vilja, se on saatava korjata omalla tavalla. Menetys voi satuttaa, mutta edes syke tuska sydämen ei koskaan hengitä pelkästään mustaa. Jokaisessa hetkessä on taika, sitä tahdon itseäni nyt ja aina muistuttaa. Omille vajavaisuuksillensa nauraminen helpottaa, pimeyskin voi joskus ahdistuksen parantaa. Seksi, terveys, kuolema, huumeet, taide, rakkaus ja Jumala. Kulttuuri, laki, väkivalta, luovuus, politiikka, huumori, ihonväri, koulutus. Sota, seksi, terveys, kuolema, huumeet, taide, rakkaus ja Jumala. Kulttuuri, laki, väkivalta, luovuus, politiikka, huumori, ihonväri, koulutus. Sensuuri ja teko, pyhys, kulke käsi kädessä. Pelko ja kontrolli, yhtä matka äänessä. Kielot tuovat kuolema, sanojamme ukava. Tulipallon jälkeen totuuden alla pökkä. Sensuuri ja teko, pyhys, kulkee käsi kädessä. Pelko ja kontrolli, yhtä matka äänessä. Kielot ovat kuolema, sanojamme ukava. Tulipallon näytin, totuuden alla pökkä tukava. Tavallaan iloista, että oikeasta mikä tahansa on naurun arvoista. Tavallaan surullista, kuinka nauru on lopulta aika vakava asia. Tavallaan iloista, että oikeasta mikä tahansa on naurun arvoista. Tavallaan surullista, kuinka nauru on lopulta aika vakava asia. Tavallaan iloista, että oikeasta mikä tahansa on naurun arvoista. Tavallaan surullista, rasta. Tavallaan surullista, kuinka nauru on lopulta aika vakava asia. Tavallaan iloista, että oikeasta mikä tahansa on naurun arvoista. Tavallaan surullista, kuinka nauru on lopulta aika vakava asia. Meni se juna. Joo, adrenaliin mob ja... Tää se siellä huutelee. Se lähti, luuppa. Juu. Joo, ja tota Freight Train oli biisi. Juu, kyllä siellä niitä junasoundeja kuulukin. Kyllä, pojat osas heviä soittaa, mutta... Kyllä, kyllä. Onhan siinä semmosia konkareita kyllä messissä, että ei ihmekään. Kyllä ne on joskus aiemminkin soittanut. Sen kuuli, mutta joo. Sitten siirrytään eteenpäin. Kohta onkin keskipäivä, joten kevyttä keskellä päivää. Päivää ja sitä sitten meille toitottaa Nick Drake, joka on erittäin surkea poju. Poor Boy on biisin nimi. Ja voi voi. No, näinpä näin. Tää on Draken oma tulkinta. Kyllä tää on tunnettu biisi. Moni muukin tämän on esittänyt, mutta tää on aika persoonallinen. Let us sing for my supper. I never held my neighbor. Never do what is proper. My fair share of labor. I'm a poor boy and I'm a rover. Count your coins and throw them over my shoulder. I may grow older. Nobody knows how cold it grows, and nobody sees how shaking my knees. Nobody cares how steep my stairs, and nobody smiles if I cross the stairs. Shaking my knees. Nobody cares. smiles if across the styles. Tapasin sen naisen siellä kapakassa ja se oli kaunotar ja yllätyksekseni lähti messiin. Luulin, että elämäni rakkaus on tässä, mutta aamulla se lähti heti kankkusessa pois. Pari päivää kyljelläni makasin mä hiljaa ja tuijottelin siinä sitä vastapäistä seinää. Kolmantena päivänä mä soitin lääkärille, se oli viisas mies ja se sanoi mulle näin. Hyvä mies, asia on aina elämässä niin, että toive unen jälkeen vuorossa on painajainen. Ja jos sinut sekavaksi saa siis joku nainen, sen katse taikka navan seutu taikka vaikka pohje. Sitä tilannetta varten muista tämä ohje, jonka minä annan sulle ilmaiseksi nyt. Masturbaatiosta ei tule hulluksi eikä joudu mielisairaalaan, mutta sitä vastoin sukupuoliyhdynnän psykososiaaliset seuraukset voivat joskus olla yllättävän vittumaisia. Näin, Vesa Salmi ja Leftovers. Ankara sukupuoliopetus oli tuo. Joo, eikö ollutkin? Kyllä vaan, Nick Drakein, kun oli niin surkea poika. Ja tuohon ankara sukupuoliopetuksen peräs voisi itse asiassa vähän teeman liittyen laittaa Michael Holiday, joka sitten kertoi, että siinä on elämäni tarina. Siinä vasta surkea jätkä. Someday I'm gonna write the story of my life. I'll tell about the night we met and how my heart can forget the way you smiled at me. I'd like the world to know the story of my life, the moment when your lips met mine, and that first exciting time I held you close to me. The sorrow when our love was breaking up, the memory of a broken heart, and later on the joy of making up, never, never more to part. There's one thing left to do before my story's through. I've got to take you for my wife, so the story of my life can start and end with you. Bum, bum, bum. The sorrow when our love was breaking up, the memory of a broken heart. Ba-bum-bum. And later on the joy of making up, never, never more to part. Ba-bum-bum. There's one thing left to do before my story's through. I've got to take you for my wife, so the story of my life can start and end, and start and end, and start and end with you. Nelon korjuu. Kyllä. Ja Little Rocket Song. Kyllä, hienoa. Siinä on paljon enemmän osia kuin siinä sun neljäosaisessa 13,5 minuutin. No, mutta se olikin neliosainen. Niin. tossa ei sanottu, että kuinka monta osaa siinä on. Seuraavassa on osia, en tiedä kuinka monta, laskekaapa itse. Ainakin siinä lauletaan suomeksi. Kumulus. Kun kerran nyt suomalaista tuommoista vanhaa musiikkia laitamme, niin laitamme sitten. Joo, tiikerin hyppyajasta pois. Niin. Hei hei. Hei hei. Sä aukaiset vähän tunnustellen tuoksuja areenaan. Ja hetkeksi tähän unohtuen käyt keskelle areenaa. Näet lentävän porin, nauravan suun ja pohjalla korin, taikurin luun ja silmissä orin, nousevan kuun, et saata lopettaa. Näet verhojen takaa, taikurin pään ja näyttämön muovipuut. Ja prinsessa makaa sisälle jään ja jään yli loistaa kuu. Teet tiikerin hypyn ajasta pois, teet loistavan hypyn maailma hoi. Saat otsaasi rytyn, fuuga kun soi, et saata lopettaa. Vaan leikissä leikkiä pelkäät, ja näyttämön helmet ja puhuvat puut. Sä niitäkin mielessäs pelkäät, ja pelkäävät myöskin muut. Maailma sinun nyt kokonaan, huipussa trapeetsin. Näen laulavan sinun liturgiaan, vain mietteitä fakiriin. Ja maailma ajaa vain eteenpäin, ja mitta on vajaa taas edessäin. Päin maailman rajaa mä vaellan näin, en saata lopettaa. Näin. Fortet. Ja biisi oli Sing. Vaikkei siinä ihan hirveän paljon laulettukaan. Ei kyllä ihan hirmusta laulelu ollut, mutta seuraavassa biisissä kyllä lauletaan sitten. No se on hyvä. Juu, vähän enemmän ainakin. Trenchmen niminen orkesteri ja Chains on my heart. Siinä saattaa olla joku tuttu soundi, mutta no, kohta kuulet. Chains in my heart, don't bother me the way they used to do. They only act to tighten up the hold I have on you. Chains in my heart, you get your kicks by rapping guys like me around your thumb. I feel right. Joo, siinä oli lyhyet välit. Näin, no se oli Herodes Honest ja Donit sitten oli biisi. Hmm. Ja näin. Donitsit, all right, eli siinä. Tota noin, mitähän siihen sitten keksis? Mitä noin? No pistetään nyt jotain ihan toisenlaista. Okay. Mitch Ryder and the Detroit Wheels ja Little Latin Lupelu niminen kappale. Okay. Semmosta, no tämmöstä. Songs the other day, we're gonna try and do it again, Dick. It's called Latin Loopy Loop. You ready? Say it. No niin, se oli Lost Boys. Oho. Jee, jee. Oikein Kaijun kanssa. Ja jälleen kerran tuntuu vähän kuulijoiden aliarvioimiselta niin mainita biisin nimi, koska sitä niin hoettiin tuossa nyt puolet biisistä, mutta se nyt oli Love of My Life. Juu, no näin. Kai se sitten kuitenkin täytyy sanoa yhtä kaikki, mutta sitten taas turhaa jauhamista välttääksemme laitetaan lisää musiikkia ja siitä huolehtii seuraavaksi Fun Loving Criminals kappalellaan Loco, levyltä Loco, kyllä vaan tämmönen. Con ningún italiano, cosa. Con ningún artista. Ni con ningún pintor. En oo hiljaa, mä laitan senioriitaa. Mä vedän sijastaa ja haastan riitaa. Varmasti ikkaanen piittaa, jos joku ei diggaa. Mä heitän tankaa runoja, Tabermani flippaa. Aatestani ota mitä vai viikkaa. Aatestani stylistan markkinakikkaa. On muotimaailman edelläkävijä. Selvän näkijä, kännissä räkiä. Bändissä onneton vitun häviäjä, koska en oo säveltäjä, pelkkä räveltäjä. On aktiivinen näheltelijä, naisten lähentelijä, jauhekirjeiden lähettelijä. Porno etsivä, aika koneen keksijä. Men takas menneisyyteen harrastamaan seksiä. Heksindeksiä luen kuin kansainvälisiä kieliä, kun vedän lestä ja kuuntelen Britney Spearsia. Rannailen, kun poli blandailen. Oon vanhanaikainen ja liikavarpanen, mutten vammanen, kun liikaa kelailen. Hustleria WC:ssä selailen. Olen ykkönen ja se on ennuste, en oo en buske. Enkä hyppönen tyttöjen työttömien työllistäjä. Syyttömien naisten sänkyyn kellistäjä. On selittäjä, kannan hengittäjä, gramman levittäjä. Nesten erittäjä, lesken tekijä, kulueskelle lehtiä. Pornomakasiiniin, mä tuotan musiikkii maikkariin taikka pariin. Dokumenttiprojektiin ja mältä ohjelmii. On suutenööri eikä mulla mitään ongelmia. Ku on se niin kompleksi, no onneksi. Musta moneksi on isä poika ja pyhä vitun henki. Ku naista lemmin kuin maalaistalon renki. On Renni Harlin elokuvatuottaja. Naiset juuriin tarkoituksella juottaja. Aikomuksena huoltajan vastuu. Mennä naiset äkkiä vastuun. Jotus kuumuus musta, kun te alatte kostuu. Joku taas jalkoi pyyhkimättä sisään astuu. Sori vaan, oli vaan olevinaan. Joten sovitaan kokonaan, et lähden himaan. Niin kuin gynekologi, vei töitä kotiin. On psykologi, ja hyvin opin. Kun tyrin potin kasinos, ihan vahingos. Nyt on ahdingos, se on adios, nähdään panimos. Son amores perros, plus vatos, logos. Katos, komo, pos, vai vahingos, kun se hajos. Joten varo sitten, saatana, kun on näki jotain saatavaa. On naisten kaataja sekä saarnaaja maan alla vaanalla. Samalla tavalla kuin sarjamurhaaja on tuhlaaja, minus budjetin uhkaaja. Aikuishiihteen suurkuluttaja, pornoteollisuuden tuottaja. Kaiken puoltaja, haavan suolaaja, naisten kuolaaja, hinkin huomaaja. Pimpin huoraajana on maahantuoja, sutenööripiireissä pahempi kuin luoja. Näin infernaalinen lyriikka säätiö. Tämä oikeastaan se oli kyllä vaan Huge, joka siinä räppäs, mutta olematon sutenööri oli tämän kappaleen nimi. Juu. Siihen sitten Apollo vaan sanoi, että hyvä. Näin. Joka rakastaa, joka kaiken hyvän tahtoo lahjoittaa päällä maan. Hän kunnioittaa toisen tunteita sekä avustaa, josken ahdistusta joutuu yllättäin kokemaan. Vallan voimakeinoja aina rakastaa, lohduttaa, kunnioittaa lähimmäistään, kunnes kuolee pois. Hän silloin kuinka vaikea on olla hyvä ihminen. City Fiesta with your West LA connection. Hop inside the vehicle, start crossing intersections. We learning life's lessons while we blaze the cerebral lessons. A man but still a child and I have so many questions. Struggle all my life to evade the misconceptions. Then find a place to live between the negatives and positives. While trying to make money, slinging synonyms and homonyms. I went to Pop's house so I could visit moms and them. Cut to the mall, copped a brand new pair of Timberlands. Then dipped down a one-way, time to scoop up double K. And chill with my people on this bright and sunny day. My niggas split for sipping backs. I'm slapping hands with desks. Locate the shady spot so we can circulate the stress. Mary Jane invades my brain, now I can't complain. I'm saying, what else is there to do besides relax? Let the problems in your mind become ancient artifacts. Perhaps these raps can help you alleviate the things that's got you tripping. And watch me demonstrate. First you ignore the nonsense and clear your conscience. Let your pen touch the paper, write verbs and consonants. As the words become a sentence, you start to feel indifferent. The stress is out your mind, you feel like the weight was lifted. Terrific, I'm glad we had this time to discuss. I'm outro, call me if you wanna blaze one up. When the stress burns my brain just like acid raindrops, Mary Jane is the only thing that makes the pain stop. I let the music take over my soul, body and mind. To kick back, relax one time and you will find. When the stress burns my brain just like acid raindrops, Mary Jane is the only thing that makes the pain stop. Just let the music take over your soul, body and mind. To kick back, relax one time and you will find. I try to keep it stress free, take every day at a time. Make sure the family's in place and let the music unwind. I got plans to take charge like major outlets. I ride around the country chilling in my LA Express. On every street corner, the importance of having fun. Empty bottles filled tobacco, don't nobody carry guns. We keep our minds on fun and let the drums do the banging. On any given day like Mr. Cooper, yo, we hanging. under the blue sky to stay laced and small. Pollute your quarter inch cables with all the sound that we brought. Can't get enough, so brother pass another cold one. Feel like a dad at a ball game, lamping with his son. Chuck D, y'all word up, we bugging overtime. From the light to the lime, original star time. It's the double Chris one, and Camel brought the ammo, so we can shoot game like thugs on your sport channel. Take off the do-rag, replace it with a thinking cap. If you didn't know, tell the bro he should have known that. We here for one thing, and that's to remain. What's the name? Nigga, when the stress burns my brain just like acid raindrops, Mary Jane is the only thing that makes my pain stop. I let the music take over my soul, body, and mind. To kick back, relax one time, and you will find. When the stress burns my brain just like acid raindrops, Mary Jane is the only thing that makes my pain stop. Just let the music take over your soul, body, and mind. Kick back, relax one time, and you will find. Yo, LA, hit me one time, make it funky. Double down on my underground sound, I'm feeling lucky for this jackpot. I jackspot to fill in my crates, we laid back chilling and feeling the music relates. We on the to the two, hanging with my crew, bullshitting while we sitting down, drinking on some brew until the afternoon turns to the moonlight. Funky tracks, nickel sacks, freestyling all night, doing it right. No one more tight, music make it better. My crew banging through blocks like shots with my Beretta. Snub nose to the hoes with problems, I suppose. Honey, you gotta understand your man's got flows, and I'm leaving you. So by the time I get to Phoenix, underground heads will fiend this musical genius, transglobal by the books, like Barnes with noble hooks, armed with overlooked, talented guests. So God bless crooks to steal loops and keep this shit alive. Something for your troops to sit around and bye bye. From Camel, Double, and Thess to ease stress, we brought the hip hop, so have fun and God bless. When the stress burns my brain just like acid raindrops, Mary Jane is the only thing that makes the pain stop. I let the music take over my soul, body, and mind. Kick back, relax one time, and you will find. When the stress burns my brain just like acid raindrops, Mary Jane is the only thing that makes the pain stop. Just let the music take over your soul, body, and mind. And kick back, relax one time, and you will find. Pop collars to this, wear ice to this, drink Chris to this. Yo, is it something we miss? Pop collars to this, wear ice to this, drink Chris to this. Is it something we miss? Yeah, like my two-way, throw bows and do the shoulder shake. We throwing bows up in here, do the shoulder shake. Oh shit, my two-way, oops, my shoulder shake. Oops, I'm throwing bows. Näin, People Under the Stairs ja Acid Rain Drops. Niinpä, se oli sellaista. Ja meillä on vielä 10 minuuttia, joten siitä käytämme vajaa 3 minuuttia Waylon Jenningsin lauluun nimeltä I'm a Ramblin' Man. No niin. Niin, että pistetään äijä ramplaamaan. No. I've been down the Mississippi, down through New Orleans. Yes, I have. I've played in California, there ain't too much I haven't seen. No, there ain't. Lord, I'm a ramblin' man. Don't fool around with a ramblin' man. Left a girl in West Virginia, yes, I did. Got a girl in Cincinnati waiting where the Ohio River flows. Oh, girl, I'm a ramblin' man. Don't give your heart to a ramblin' man. You'd better move away. You're standing too close to the plane. Once I mess with your mind, your little heart won't beat the same. Oh, I'm a ramblin' man. Don't mess around with any old ramblin' man. Better not. Well, up in Chicago, I was down in Alabama.